a műre. A Telexnek adott interjút Szabados Ági, az RTL reggeli című műsorának műsorvezetője. A beszélgetésben szóba került, hogy sokat küzdött azzal híradósként is, hogy fiatalsága és külseje együtt komoly hátránynak számított. Így fogalmazott. Soha nem voltam elég idős. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy ne tűnjön nagyképűnek. Lehet, hogy túl szép voltam egyes pozíciókhoz is. Ez a kettő együtt elég komoly hátránynak számított. A férfi és női műsorvezetők közti különbségekről azt mondja, szerinte a nők sokkal komolyabban szembesülnek azzal, hogy kritizálják a külsejüket. Ez egy férfinél nem téma. Nézzen ki valahogy, beszéljen jól. Általában láthatjuk, hogy a képernyőre is az esztétikum alapján is választják, de nem ez a fő szempont. Mondjuk ki, hogy csúnya nő nem ülhet be a képernyőre műsorvezetői pozícióba. Azt gondolom, egy csúnya férfi igen. Szubjektív, hogy ki csúnya, de jobban számít a nők esetében a külső. Miközben küzdünk, hogy viszont ne a külsőnk alapján ítéljenek meg, közben meg nem ülhetsz oda, ha nem vagy elég szép hozzá. Pozíciófüggő. Nem gondolnám, hogy egy híradós nem a szépség alapján választanak ki, de a tévénézőnél elkapcsolási faktor, ha valaki szép, hamarabb ott marad a képernyő előtt a néző. Kár lenne titkolni, hogy ez mennyire számít. Jaj, szegény Szabados Ági. Micsoda rettenetes. Új, szép és fiatal. Diszkrimináció érte őt. Nem volt elég idős. És túl szép volt, és milyen hátrányok érik ezért. Hát a képernyőn túl szép. Na nem lett volna ilyen szép. De ezek, ha csúnya férfinak születik, mennyivel könnyebb lenne. Jaj, mennyivel, ha csak pusztán férfinak születik, vagy egy csúnya nő lehetne. Csak egy csúnya nő. De hát erre való a felízított konyhakés. Hát ízítsa föl a konyhakést, néhány heget ejtsen a saját arcán. Hát azzal, még jobban. De lehet, hogy attól, lehet, hogy képernyőképesebbé válik. Hát lehet, hogy egy kis lökés hiányzik, hogy mégiscsak alkalmasabb legyen erre a tévézésre. Hát ez is egy szakma. Nyilván vannak itt olyan faktorok, amelyeket teljesíteni kell. Ő nem elég idős, hát de igen, de lesz. Azért, Kerényi, azért érzed azt, hogy van az a külső, amellyel kapcsolatban senki nem a karriert, a kollégát látja benned, hanem hogy hogyan lehetne ebből személyes előnyre szert tenni. Tehát, hogy én azért, míg nem vagyok sújtva ezzel a problémával, azért azt feltételezem, hogy mind különösen rondának, mind különösen szépnek lenni, az nehezebb érvényesülést jelent, mert mindenki abban komfortos, ami a medián, ami a középszerűség, az rá nem jelent különösebb veszély, hát, se az esztétikai érzékére, se az előmenetre. Hát nézed, Szellő. Hogy? Úgy áll a dolog, hogy a médiában az, hogy valaki nagyon szép, és az, hogy valaki nagyon fiatal, mindig előny. Kivétel nélkül. Olyan még soha nem volt, hogy valaki azért nem került képernyőre, mert túl szép, vagy túl fiatal. És ilyen igazat nincs... adok neked, Robi, mert ő pont a médián belül fogalmazza meg ezt hátrányként, ha ennél szélesebb területre fejezné ki magát, hogy általában nekem ez hátrányos volt, ezért jöttem a médiába, ahol ez előny, de nem ezt mondja. Pofátlan és szemérmetlen, hogy ő azért egyrészt sajnáltatja magát, mert túl szép, és tudod, ez, hogy valaki szép. Ezt mondja már, Ági, legalább ennyit érthetnél, hogy ezt mondja már valaki más rád, hogy te szép érti, vagy. Ne te magyarázd magadnak, hogy... Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy ne tűnjön nagyképűnek, és valóban nézd, nem tudja, hogy fogalmazza meg, hogy az ne a helyzet, ne fogalmazza meg, így. És akkor nem tűnik nagyképűnek. Tudod, ha értené, akkor nem fogalmazná meg. Nem érti, de valamiért érzi, hogy azért ilyet talán nem kéne mondani, ezért mondja, és mentegetőzik miatta. De hogyan képviseljen magát valaki, akinek egy olyan előnye van, ami valahol egyébként hátrány, vagy tudod, jelent veszélyt is az, ami egyébként lehetőség. Hogyan fogalmazza meg, ha ez egy ökölszabály, hogy te nem mondhatod ki magadról az előnyt, így soha nem állhatsz ki az abból származó hátrányra. Rossz ízlésre val, ha valaki azt mondja, hogy ő milyen szép. Rossz ízlésre val, hogyha egy mondjuk egy férfi, akit az intellektusa miatt foglalkoztatnak, azt mondja, hogy túl okos vagyok ehhez a pozícióhoz. Egyrészt senkit nem bocsájtanak el azért, mert okos. Ilyen nincs. Ugyanúgy, senkit nem bocsátanak. Is. Nem, azért, mert okos, nem bocsátják el. Nem veszik föl. Nem, a főnökei, akik nem. Jóval fölött állnak, nem, de akikre rá lett bízva, hogy a csapatba bevegyék a versenytársat, látják benne, és végül nem veszik fel. Igen, de. Nem, azért, de. Mert okos, nem. De. Azért, mert okos, pusztán azért, mert okos, nem. De okos, ha azt látják rajta, ha azt látják rajta, de. Hogy ő az okosságával a pozíciójukra tör, na. Akkor nem. De ha pusztán azért, mert okos, nem fogják ebből elbocsátani. Ebből azokból nem, természetesen. Érted? Tehát ugye hozzátesz, vagy rátör az így ő van, ilyen. Így, na, de ugyanez vonatkozik a szépségre. Hozzám tesz, azaz lefekhetek a szabadoságival, remélem, tudod, vagy elvesz tőlem, mert hogy majd itt szebb, mint én. Tehát mondjuk én egy 35 éves jó külsejű nő vagyok, és megérkezik a 26 éves jó külsejű nő, az rám fenyegetettség. De már... ha 35 éves pasi vagyok, és megérkezik a 25 éves jó külsejű nő, akkor meg ugye bevillan a csengő, hogy mit tudnék én ebből kihozni. De ez lehet, hogy itt nem lehet, és ez egy létező jelenség. Beszél a szabadoságiból, hiszen ő kicsit a védelmében, ugye ő mondja, hogy hosszú barna hajam volt, levágattak a hajamat, a színén is változtattak. El tudom fogadni, meg tudom érteni, miért kell így lennie. Tehát, mint hogyha úgy érezné valahol belül, hogy őt ezzel egyrészt rákényszerítették. De miért a rövid barna haj csúnyább, mint a hosszú barna? Igen, el tudom képzelni, hogy szerinte ez csúnyább, és őt úgy érzi belül, hogy elcsúnyították. Tényleg? Igen, de ő miért ne érezhetni? De nem eléggé csúnyították el, hiszen hát nem, így is túl szép volt a képernyőre. Hát azért túl szép volt, és ezért kellett elcsúnyítani. Azért a Volkov-sémben nem az a jellemző, hogy állj ki mesztelenül, és menj végig a falun, de előbb megvárjuk, hogy megnőjön a hajad, hanem hogy levágják, és szerintem egy csomó embernek rettenetes, amikor 11 évesen a született kislány és a szülei azt mondják, hogy jó, most már le kell vágni a hajadat, mert állandóan szárítani, meg fésülni kell, meg és úgy érzi, mint egy ilyen rút kiskacsaként visszaküldik az iskolába. Valamelyik gyereknek ez a traumája. Remélem, hogy ennél nem nagyobb. Ennél ízléstelenebb kifakadást, meg megnyilatkozást médiából nagyon régen hallottam. Ahhoz mit szólnál? Te hogy éreznéd? Ha Frey Tamástól megkérdezné Friderikusz az egyik ilyen csacsogásuk alkalmával, hogy Tamás, te miért tűntél el a képernyőről, hiszen olyan jó tévés voltál. És Frey Tamás azt válaszolná, hogy túl szép volt. Túl elegáns, túl kifinomult, túl választékos voltam, túl választékosan öltözködtem. Egyszerűen ebben a topis környezetben én rám irigyek voltak. A kollégáim nem engedtek a képernyőre, mert a képernyőnél egy high class érzést szereztem, és bennük gátlásokat okozott. És tudod, az a Frey Tamás, aki telehazudta a pofánkat, a gátlástalan, szemérmetlen szélhámosságával, és ezért tűnt el a képernyőről, most azt magyarázná, hogy az elegáns, kifinomult stílusa miatt. Na mit szólnál ehhez? Milyen értelmezéshez? Mert nagyjából itt tartunk szabadosági nyilatkozatával. Ez a színvonal. Melyik a hátrány, a csúnyaság vagy a szépség szerintetek? Hát a csúnyaság! Jobban. Úristen! Jobban, de, ne, nem, jobban. De választani kell. Ne, ténylegesen, nem, melyik a helyzet? A szépség is ugyanolyan hátrány lehet, hiszen gondolj bele, Robi, egy 9-10-es csajhoz. Tényleg igazságtalan vagy, megint vagy szituációban, megint az van, hogy csak az egészségügyel lehet foglalkozni, a színházzal nem. Szabadjon! Választani, választ adni egy kérdésre. Jó, akkor, ne akarjam, akkor szabadjon opponálni, Robi. Ja. Tessék, tegyed. No. A 9-es... De érvekkel, tehát ne az okay. legyen az érv, hogy most mi az, hogy az egyiket mondod a kettő helyet? Hát középen van az igazság mindig, nem? Ne ez legyen az érv, legyen egy érv. Nyilván nem ezt szerettem volna mondani. De te sem úgy fejezed ki magad, hogy a rondaság sokkal nagyobb hátrány, mint a szépség, hanem a rondaság a hátrány, mert rosszul is kérdeztem, azt mondom, hogy melyik a hátrány. A rondaság a hátrány. A szépség az előny. Hátrány. A de melyik helyzetben? Például párválasztásnál. De nem, hát akkor pont ti beszéltetek egyszer arról, hogy a 9-es, 10-es csajokhoz alig mernek oda menni a férfiak, sokkal rosszabb elítésből válogathatnak. Igen, amíg nem kezdeményeznek. De abban a pillanatban, hogy egy 9-es vagy 10-es csaj kiszemel egy csávót és jeleket küld neki, 100 000% hogy nyerő. 100 000, mert olyan ajánlatot kap az a csávó, amiről nem is álmodott, tudod? Addig van hátrányban az a csaj, ameddig nem ő választ, ameddig nem ő kezdeményez. véleményez? Beszéltem valakivel, és azt mondta, hogy a büdös életben nem kapott még nemleges választ. Tehát, hogy tudod, volt az életében, nem tudom, 10-20 pasi, és fel sem merült, hanem, de nem is nagyon házalt, hanem nyilván a túl jelentkezésből oda mutatott. A szépek, vagy csak egyszerűen odaült, ahol szerette volna, észreveszik, és akkor a szépek, a szépek egy másik, egy jobb, egy boldogabb, egy napsütötte világban élnek a csúnyákhoz képest, vagy az átlagosakhoz képest, egy derűsebb, fénylőbb, szikrázóbb, káprázatosabb, jobb helyen. Egy másik bolygón, egy olyanon, ahol mindenki visszamosolyog rájuk, ahol mindenki kedvesebb velük, ahol mindenki... Aki akar valamit tőlük. Nem, aki nem akar tőlük, az is. Aki nem akar tőlük, az is. Egy szép emberrel máshogy bánnak az emberek. Egy szép férfival, egy szép kifinomult, ápolt, jó külsejű, jó kiállású férfi pozitívabb impulzusokat kap vissza férfiaktól is, mint egy lepattant, rossz külsejű, és nőkkel, most lehet egyébként, hogy nők féltékenyek bírnak lenni, vagy féltékenyek, vagy hajlamosak bírnak lenni a féltékenységre egy jobb, egy szebb nővel szemben, de akárhogy is. Arra a kérdésre mondjuk, hogy mi a hátrány, a gazdagság vagy a szegénység, nem fogok elkezdeni töprengeni, meg egy nagy dilemmát demonstrálni, hogy hát a gazdagság vagy a szegénység a nagyobb hátrány, hát szerintem valahol a kettő közt van az igazság, hát nagy hátrány a gazdagság is, nagy hátrány a szegénység is, nem, a szegénység hátrány, a gazdagság előny, szabadjon kimondani. Ez fekete-fehér. De melyik terepen? De ugyanez a helyzet a szépséggel meg a csúnyasággal. Gondolj bele, hogy a gazdagság hátrány abból a szempontból, hogy nem tudsz olyan őszinte barátokra lelni. Gondolja az Ebenezer Scrooge-ra a karácsonyi mesében, vagy énekben, hogy valahol elkezdesz így, eloszlik a lelkednek a minősége, és nem jutsz hozzá ugyanaz. Ez, tudom, hogy ez ilyen nagyon, nem is, hogy first world problem, hanem még annál is feljebbi, mint amikor a sztárokat kéne sajnáljuk, hogy nem tudnak kimenni vacsorázni, mert szétszedik őket a rajongók, de azért mégsem tudnak kimenni vacsorázni. Érted? De tudod, most a kezüket, lábukat összetörik azért, hogy ne tudjanak kimenni vacsorázni, mert szétszedjék őket a rajongók, és amikor a jövő héten ajánlatot kapnak azért, hogy felkerüljenek a címlapjára a Story magazinnak, akkor érdekes módon elfogadják az ajánlatot, érdekes módon ott akarnak parádézni a vörös szőnyegen, pedig amiatt nem tudnak kimenni az utcára, mert zaklatják őket a rajongók, de érdekes módon élnek, halnak azért, hogy a rajongók zaklassák őket, és utána sajnáltathassák magukat hipokrita módon, hogy jaj, micsoda szörnyű élet, nem tudok kimenni, nem tudok szabadulni a rajongóimtól, pedig csak hegyes halomnál kéne átlépniük határt, és rögtön senkik lennének. De valamiért itt szeretnek parádézni a hírnevükben. Igen, és nem áll meg itt Szabadossági, hiszen azt mondja, hogy szerintem a társadalmunk nehezebben is fogadja el egy nőtől, hogy humoros. Tehát nem elég a külső, ha belül... Mennyire meta, hogy ez a mondat is humoros. Bizonyára annyira humoros Szabadossági, annyira humoros, mindenkinek vissza kell folytani a röhögést, de nem röhöghet, mert egy ennyire jó nő, még ha humoros is, akkor szorongás rohamot kapnának, akkor inkább nem röhögnek, pedig akkora viccei vannak, annyira sziporkázó személyisége van. Csak azért nevetnek csak rajta, túl mert szép. Túl fiatal, túl szép, és túl humoros. Igen. Egyébként valószínűleg akkor már erős is, mert azt sem fogadnák el könnyen nőtől, hogy erős is. De nem tudom, hogy mondjam, hogy ne tűnjön nagy képűnek, de én erős is vagyok. Ezt lehetne mondani. Ebből látszik az, hogy valaki erős, hogy magáról mondja, hogy erős. Bizonyára erős, hiszen nagyon fontos elmondania, hogy itt mindenki tudja, hogy ő erős. Milyen fontos Szabadosságinak elmondania, hogy ő szép. Bizonyára nem eléggé veri vissza a fényt, nem látszik elég jól, ezért most nyomatékosítja, elmondja, hogy ő szép. Tudja meg az is, aki azt se tudja, hogy kicsoda, hogy ő szép, mielőtt még látná. Mint például én, aki nem tudtam volna eddig, hogy Szabadosságiról nem jutott volna eszembe ez rögtön, hogy szép, de most már tudom, hogy szép és fiatal. Sőt, ez a legfontosabb két tulajdonsága, hát hiszen ezért diszkriminálják őt, mert túl szép és túl fiatal. Sajnos az öregedés érdekében csak várni tud, de azért elcsúfíthatja magát, tehát arra azért vannak lehetőségek. Nagyon komoly lehetőségek vannak arra, hogy elcsúfítsa magát. Például ott van a metamfetamin. Bizonyára Szabadosági is látott ilyen lett képeket metamfetaministákról. 2-3 év metamfetamin használattal lerongyolhatja magát olyan színvonalra a Szabadosági, hogy végre képernyőre engedjék az RTL reggeliben. Viszont Szabadosági lebukott, mert azt mondta, hogy ha valaki szép, hamarabb ott marad a képernyő előtt a néző. Ő pedig arra panaszkodik, hogy elcsúnyították őt, és ugye levágatták a haját, és túl szép volt az ő munkájához, és ezért őt hátrány érte, viszont akkor nem az lenne a csatorna érdeke, hogy minél szebb nőt, például a Szabadosságit ültessék oda a nézők elé, és az ő legszebb pompájában mutassák őt. Nem. Hát figyelj, ezért van az, hogy például az időjárás jelentésekre ma már nem is foglalkoztatnak ilyen modelleket, akiknek ilyen nagyon hosszú combjaik vannak, meg ilyen nagyon nagy dekoltásuk van, és ilyen nagyon szép csöcseik. Nem, oda kapcsolsz, akkor ilyen, nem, dehogy is, hát ilyen 50-es, 60-as férfiakat fogsz látni, ahogy kardigánban magyarázzák, oda kifejezetten meteorológusokat állítanak, mert ők szavahihetőek, hát nem a szépségről szól ez a dolog, nem a látványról szól a kereskedelmi tévézés, azért álljon már meg a menet, szakértelemmel operálnak. Ez egy szakértelem, mert ilyen azért vágnak Kunhalmi Ágnes hajat a tévéhíradó műsorvezetőjének, vagy a híradósának, hogy hitelesebb legyen, hogy annyival idősebbnek tűnjön, hogy közelebb legyen a középkorú férfi. A Kunhalmi Ágnesnek a frizurájával semmi baj nincs. Most sikerült Kunhalmi Ágnessel kapcsolatban kiemelni az egyetlen dolgot, amivel nincsen baj. Kunhalmi Ágnesnek minden más tulajdonságával baj van a frizuráján kívül. Jó. Nem értek egyet. Szerintem az egy vizuális trükk, amelyben próbálunk egy ilyen gyöngysoros, felső-középosztály, konzervatív amerikai politikus nő vagy elnök feleség benyomást kelteni. Ez bár egy marketing termék az, hogy 20 évesen is 45-nek próbált kinézni. Ugyanazzal él. Hogy komolyabban vegyél. De hát az a nő 45. Egyáltalán nem 45. 20 éves? Nem, amikor elkezdett politizálni. Most mennyi? Hát ne idegesíts már föl. 20 éve, jó, oké, mennyi most? 82-ben született, tehát 41. Amikor, jó, mióta, bocsánat, 4 évet, ismerjük 4 évet tévedtem. De nem, 20 éves, azzal a hajjal, MSZP-s politikusként, nem ma kezdte. Nem érted? Én arra Kunhalmi Ágnesre gondolok, aki feltűnt, nem tudom, a MSZP háttérbrigádjából 2010 után valamikor. Szerintem Kunhalmi Ágnesnek a frizurájához kéne végre fölépítenie önmagát. Hát a bárcsak ott tartana a színvonalban a Kunhalmi Ágnes, mint a frizurája. Hát minden téren alulmúlja a frizuráját a nő. Én már csak azt szeretném tudni, hogy a szépség az hátrány vagy előny, mert Szabadosági szerint is. Hát az előbb a Robi választ adott erre. Igen, a kérdésre, de hogyha mindenképpen előny. De hogyha én egy kapitalista vállalkozó vagyok, aki mondjuk a RTL klubnak a tulajdonosa, és most ott akarom tudni Szabadosságit, és ott akarok tudni egy gyönyörű nőt a híradó előtt, mert attól nem kapcsolnak el a nézők, vagy hátrány fogja érni, mint ahogy a Szabadosági állította, mert túl szép volt ez a pozíció. Ez egy bravúr, amit csinál a Szabadosági, tudod, mert eddig arról volt szó, hogy vagy hencegek, vagy sajnáltatom magam. De ő ezt sikeresen fúzionálta. Egyetlen kijelentéssel tud egyszerre hencegni és sajnáltatni a magát. Hát ő túl fiatal és túl szép, ezért őt hátrány érte, tudod, diszkriminálták, mert olyan szép és olyan fiatal, tudod, mert hogy ez két hálás kredit. Egyrészt szépnek és fiatalnak lenni az jó, az hálás dolog, az irigylésre méltó, ugyanakkor meg hátrány szenvedni, diszkriminálva lenni, kitaszítva lenni. Én évekig éltem. Az meg megint egy hálás dolog, az megint bizalmat kelt, az megint sajnálni fogják, az megint krediteket okoz. De miért kéne Szabadoságinak választani a kettő közül? Hát mindkettőt választhatja. Évekig éltem gazdagságban, és nagyon-nagyon sok munkámba tellett, hogy vicces is legyek. De az lettél. Nagyon-nagyon neked sikerült. És azért jó, hogy itt vagy a médiában, mert mások is látják, itt a recept, lehet utána csinálni. Köszönöm, Bob. Más is lehet ilyen sikeres. Ez Bob volt, azt hiszem, és nem a Twin Peaksből. Ukrin Benedek írt egy könyvet. Ukrin Benedek könyvei egyébként egyszínű borítóval rendelkeznek, és 4 mm vastagságúak, 70 oldal. Az egyik ilyen könyv címe A szépség áldozata, ahol gyakorlatilag írásos kordokumentumot ad arról, hogy 80 év fölött hogyan legyen legyél akkora szimp, hogy, hogy pontosan ezt az állítást ismered el, ami itt elhangzik, hogy, és ez, ez egyébként annyira egy undorító, erőszakos valami, én nagyon szeretem az Ukrin Benedeket, de azért ez, amikor, amikor ilyen kígyóként közelítesz, hogy ó, én megértem a te fájdalmadat, hogy a szépséged milyen, micsoda nehézség lett, de amúgy tényleg ilyesmiket mondtunk a tízes nőkről, azon pontosan, a, abban az osztályozós videóban, igen, mondom, sem volt. De ez csak akkor teljesül, hogyha, amint az imént említettem, várják az ajánlatokat. Valóban nehezebben amikor kapnak ajánlatokat, de abban a pillanatban, de abban a pillanatban, hogy csak jeleket adnak, abban a pillanatban akkora előnyben vannak az összes Robi. Többi nővel szemben. Azok a férfiak, akik felé ezek a nők jeleket adnak, nem lehet, hogy, hogy betolnak félelmükben? Nem, mert a jelektől felbátorodnak. Egyetlen férfi sem lett félénkebb attól, hogy egy nő jelt adott neki. Az mindig felbátorít egy férfit, ha jeleket kap egy nőtől. Na de... Nincs ebben tapasztalatom. Jobban utána kellett volna nézni. Nem pasizni kéne, öreg. Ne csak az első napon vizsgáljuk meg azért ezt, amikor, a, amikor jön a tízes nő, és azt mondja, hogy tetszel neki, akkor oké, rábuksz az ajánlatra, mint gyöntjük a takonyra, de azért elképzelhető, hogy... És azt hiszed egy pillanatig, vagy három hónapig óriás szerelemben leszel, azt gondolod, hogy gyakorlatilag most rád mosolygott a szerencse, és csak rád süt a napfény, és minden, és aztán eljön az, amikor, és lehet, hogy ez a három hónapos illúziós időszakon belül, amikor hótszerelmes vagy, hogy olyan szinten paranoiás vagy, hogy mikor ki fogja lecsapni a kezedről, mert ilyen bizonytalanságot nő mellett még a büdös életben nem éreztél. Tehát, hogy abban előnyös számodra férfiként, amikor egy nagyon jó nő kb. Ajánlatot tesz, vagy így jelzi azt, hogy lehetne felé közeledni, abban előnyös, hogy hazavidd. De abban, hogy tartósan vele maradj, és ezt lehet, hogy elszenvedi valaki, hogy a paranóját az okozza a kereslet. Igen, de tudod, az, hogy te rád féltékenyek, az akkora hátrány az életben, hiszen a féltékenység, az irántad gerjedő féltékenység megerősít téged. Hát ha minden nap elvernek, hogy hol voltál te büdös kurva, miközben csak kenyérért mentél le, szerintem azért az egy hátrányos az, igen, de, hát, de bizonyára azért vernek meg, mert túl szép vagy. Nem azért, mert egy erőszakos állattal költöztél össze. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy rosszul választottál partnert, és azért vernek meg, nem a szépségedért? Az meg nem, lehet persze a szépségedet okolni ezért, de talán volt egy rosszabb döntésed annál, mint hogy egy felízított zsilettpengével nem vagdostad szét az arcod. Na, volt mondjuk, egy rosszabb döntésed, de, hogy Robi, egy erőszakos fasszal költöztél össze, nem? De elképzelhető, hogy nem a, mondjuk egy ilyen helyzetben nem a nő tett ajánlatot az erőszakos embernek, hanem azoknak a, van akkora bőr a képén, hogy ő addig jár oda egy 10 pontos nőhöz, amíg azt nem mondja, hogy oké, sőt, szinte csak ilyenektől azért kap ajánlatot. A 10 pontos nő felelős a saját sorsáért, felelős azért az igenért, amit a ostromlás nyomán mond. Akkor is, ha nagyon régóta ostromolják. Na ezt viszont nem lehet kimondani, pedig nagyon igaz.